У Менску 22 гадзіна, вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алексей Знаткевіч, сярод тэмаў нашай праграмы. Менск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Варшаве ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Дзярждэпартамент ЗША выступіў са штогадовай справаздачай аб сітуацыі з рэлігійнымі свабодамі ў свеце. У раздзеле пра Беларусь згадваюцца шматлікія парушэнні правоў вернікаў, а таксама адзначаецца шэраг станоўчых момантаў. Непрызнаваны ўладамі саюз палякаў Беларусі заявіў аб гатоўнасці да перамоваў з беларускімі ўладамі, калі з уладнага боку будуць канкрэтныя прапановы. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Як найменей 40 чалавек загінулі ў сталіцы Пакістану Ісламабадзе пры выбуху бомбы ля гатэлю «Марыёт». Яшчэ дзясяткі людзей параненыя. У гатэлі працягваецца пажар, улады не выключаюць, што будынак можа рухнуць. Гатэль карыстаецца папулярнасцю замежнікаў. Выбух адбыўся праз некалькі гадзінаў пасля выступу новага прэзідэнта Пакістану Асіфа Алі Зардары са сваім першым зваротам да парламенту. Ён прапанаваў дэпутатам разгледзець магчымасць скарачэння шэрагу прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Зардары сказаў таксама, што кіраўніцтва краіны будзе аднолькава нястерпным як да міжнародных тэрарыстаў, гэтак і да дзеянняў любых сілаў, якія, змагаючыся з тэрарызмам, парушаюць незалежнасць Пакістану. Масква выступае супраць увядзення новых санкцыяў адносна Ірану. Такую пазіцыю Расіі агучыў яе прадстаўнік на перамовах у Вашынгтоне, прадстаўнікоў 5 сталых сябраў Рады бяспекі і Нямеччыны ў іранскай ядзернай праграме. Расійскі бок выступіў за працяг высілкаў для аднаўлення канструктыўнага дыялогу з Тэгеранам. ЗША прапануюць увесці новы пакет санкцыяў супраць Ірану за яго адмову спыніць ядзерныя распрацоўкі. У Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы кіроўная партыя Афрыканскі нацыянальны кангрэс звярнулася да прэзідэнта краіны Таба Мбекі з просьбай пайсці ў адстаўку. Генеральны сакратар партыі Гведы Манташы заявіў, што нацыянальны выканаўчы кангрэс вырашыў адклікаць прэзідэнта да завяршэння тэрміну ягоных паўнамоцтваў у красавіку 2009 году. Паводле Манташы, Таба Мбекі пагадзіўся на датэрміновую адстаўку. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес распарадзіўся выгнаць з краіны двух назіральнікаў міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, якая базуецца ў ЗША. Ва ўрадавай заяве амерыканскія назіральнікі абвінавачваюцца ў тым, што з'яўляюцца ўдзельнікамі змовы супраць Венесуэлы. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у падарожжах свабоды пра Салігорск. У беларускім замежжы маладыя беларусы з розных краінаў свету разважаюць, чаму іх навучыў досвед замежнага жыцця. У перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» удзельнічае этнакультуролог Таццяна Валодзіна. А пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з фрагментам запісу онлайн-канферэнцыі з Павлом Севярынцам. Павел, ці лічыш ты сябе няўдачнікам? Чаго ты дасягнуў у жыцці да сваіх гадоў? Ты жадаеш быць заўсёдным апазіцыянерам? Кім я сябе лічу, дык гэта грэшнікам. Наконт поспехаў у жыцці створаны «Малады фронт», наймацнейшы беларускі маладзёвы дэмакратычны рух, адноўленая шматканфесійная беларуская хрысціянская дэмакратыя, знакавая для Беларусі партыя. Напісана 6 кнігаў, адна з якіх прызнаная лепшай беларускай кнігай 2007 года. Арганізаваныя дзясяткі кампаніяў і ініцыятываў, якія далі рэальны плён. Лаўрэат некалькіх прэміяў, аб'ехаў паўсвету, усю Беларусь, сябраў, братоў і сёстраў тысячы. Наступнае пытанне да Павла Севярынца з Менску. Павел, чаму ваша БХД так шмат гаворыць аб уціску пратэстантаў, сектантаў, нават крышнаітаў, але ў партыі не заўважае уціск уладамі нерэгістрацыю праваслаўных прыходаў БАПЦ ды іншых альтэрнатыўных юрысдыкцый? БХД займаецца абаронай хрысціянаў, а не сектаў. 50 тысячаў подпісаў, якія мы разам з цэрквамі сабралі ў абарону свабоды сумлення, і больш за 10 тысячаў подпісаў за вяртанне вернікам касцёла Святога Езэпа накіраваны менавіта на тое, каб усе хрысціянскія церквы, уключаючы БАПЦ, маглі свабодна дзейнічаць у Беларусі. Значная частка беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў і я сам праваслаўныя. Мы выступаем за адраджэнне сапраўднага беларускага праваслаўя і верым, што з Божай дапамогай зможам змяніць сённяшнюю беларускую праваслаўную царкву. Брамы пекла царквы не адолеюць, кажа Ісус у Евангеліі. Скажыце, калі ласка, дзе вы працуеце, дзе працуе ваша маці пасля звальнення са школы, якая ў вас мэта? Пытаецца ў Павла Севярынца Дмітрый з Гомлі. Працую пісьменнікам у дужках сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. І атрымліваю ганарары ад публікацыі ды продажу сваіх кніг. Маці, якая страціла працу за ўдзел у палітыцы, аформіла пенсію. Нашая мэта – зрабіць Беларусь свабоднай, моцнай і сапраўды хрысціянскай краінай. Жывым сэрцам Еўропы, пад бел-чырвон-белым сцягам. А ўвогуле, мэта існавання кожнага верніка – гэта сам Ісус Христос. Всё жыццё мы ідзем да Яго. Якія беларускія гурты табе падабаюцца? Як хутка, на твою думку, Беларусь стане вольнай, заўзятарам якога ФК ты з'яўляешся? Поспехаў табе, жыве Беларусь, піша Мікіта Саслоніму. Дзякуй, Мікіта. Любімыя гурты – Тэзаўрус, Алеся Унукоўская, Псальмяры, Дабравесце, канечне ж, НРМ. Дарэчы, мы выдалі два зборнікі найлепшых беларускамоўных хрысціянскіх кампазіцыяў, беларускі хрысціянскі хіт. Плануем яшчэ некалькі: беларускі хрысціянскі рок, Христос нарадзіўся, хрысціянскі бардаўскі спеў. Калі вам гэта цікава, звяртайцеся, калі ласка. Кантакты ёсць у рэдакцыі. Беларусь стане вольнай, калі пакаецца і паверыць у Бога. Веру, што гэта будзе хутка. Заўзятар тых камандаў, дзе гуляюць беларусы. Натуральна, сёння батэ. Дзень добры, Павел. Ці не лічыць спадар, што кампанію байкоту фальшывых выбараў трэба праводзіць больш энергічна, з тлумачэннем сэнсу, мэты і небяспекі як мага больш шырокаму колу грамадзянаў? Чаму ў БХД бела-блакітная сімволіка, пытаецца ў Павла Севярынца Раман з Магілёву? Так, Раман, згодны. Сэнс неўдзелу ў так званых выбарах і ў гэтай небяспецы хрысціянска-дэмакратычныя кандыдаты тлумачаць і ва ўлётках, і ў пікетах, і ад дзверы да дзверы. Партыйная сімволіка БХД, бетлеемская, яна ж палеская зорка на белым, колеры неба і чысціні. Але бел-чырвон-белы сцяг Хрыста – это наш найважнейшы і найвышэйшы нацыянальны хрысціянскі сімбал. Павел, зразумела, што акцыя 28 верасня не збярэ шмат людзей, а можа і не дадуць сабрацца. Што тады рабіць? Няўжо нічога не зменіцца да 2011 году? Колькі б людзей не было 28 верасня, мы мусім быць там, адкрыта казаць пра тое, што адбываецца ў краіне, і маліцца за Беларусь. Гэта ўбачаць і беларусы, і свет, і Бог. Не хвалюйцеся, Ілля, верым, можам, пераможам. Павел, вось калі б сама матухна Беларусь магла б выбраць сабе прэзідэнта, з якім бы яна нарэшце расправіла спіну, устала б увесь рост і свабодна б уздыхнула на ўсе грудзі, каго б яна выбрала, на тваю асабістую думку? За тысячу гадоў гісторыі лідарамі былі беларускія патрыёты і хрысціяне. Прынцыповыя і моцныя, як Зенон Пазняк. Еўрапейскія і адукаваныя, як Александр Мілінкевіч. Духовыя і трывалыя, як пастор Эрнест Сабіла. Ахвярныя, веруючыя, як Змітер Дашкевіч. Таму сапраўдным прэзідэнтам Беларусі стане той, хто будзе найбліжэй да Ісуса Хрыста. Павел, складаецца ўражанне, што наша апазіцыя здольная толькі на тое, каб правакаваць улады. А ці гатовыя былі б вы пайсці на канструктыўны дыялог з уладамі? Дыялог – гэта калі дамаўляюцца, а не падманваюць ці б'юць нагамі. Пакуль улада спрабуе абдурыць і беларускі народ, і Захад, мы будзем з ёй змагацца. Беларусізацыя, хрысціянскае адраджэнне, стрымліванне Расіі – гэта натуральная стратэгія для беларускай дзяржавы. Але, на жаль, сённяшняя ўлада гэтага не разумее. Ну, от скажыце, навошта было забараняць арганізаваны касцёлам пяцідзённы міжканфесійны хрысціянскі фэст у Барысаве? Піва, значыць, можна, а Евангелія – не. Беларуская хрысціянская дэмакратыя ладзіць некалькі кампаніяў. Моцная сім'я, моцная Беларусь. Супраць алкагалізму, сексуальнай разбэшчанасці, абортаў і разводаў. Масу культурніцкіх ініцыятываў. Люблю Беларусь. Плануе шэраг праграмаў еўрапейскай адукацыі і мясцовага самакіравання. Але рэжым гэтыя відавочныя рэчы не падтрымлівае. Ён іх толькі перашкаджае. Наступнае пытанне да Павла Севярынца ад Язэпа. Я стаўлюся з вялікай сімпатыяй да хрысціянскай дэмакратыі. Я ёсць хрысціянінам, ліберал-рэспубліканец, але першыя вашыя крокі насцярожваюць, бо вашая піар-кампанія супраць акультызму выглядае трохі інквізітарскую і не вырашае праблему, бо забарона не ёсць перамога. Вынікам вашых дзеянняў бачу звужэнне прасторы і разнастайнасці паспалітага грамадства. Другое, жорсткая, а часам вульгарная рыторыка сябраў вашага аргкамітэту не дае падстаў спадзявацца, што яны кіруюцца хрысціянскую этыкаю. Пытанне. Раскажыце, як вы бачыце рэалізацыю партыйнай ідэі хрысціянскай дэмакратыі ў Беларусі, перспектывы партыі і гіперэкуменічнае пытанне. Як паставіцеся да сяброўства вашай партыі будыстаў, крышнаітаў і асоб, спавядаючых паганства? Так, тут 4 подпытання, я так разумею. Першае. Кампанія супраць акультызму, якую мы распачалі 9 месяцаў таму, дала вялікі плён. Усе пратэстанцкія цэрквы і праваслаўная царква падтрымалі нас. 17 чэрвеня рэкляма магіі і акультызму была афіцыйна законадаўча забароненая ў Беларусі. 5 жніўня адпаведны закон быў падпісаны і з 13 верасня уступіў у сілу. Адгэтуль на тэлевізіі, у газетах і радыё рэкляма магаў, чарадзеяў, астролагаў і гадалак забароненая. Гэта мы лічым сваёй вялікай перамогай. Бо праз акультныя практыкі мільёны беларусаў атрымлівалі спакусу рабства. Досвід рабства, калі чалавеку прапануюць слухацца дзядзю, які загадае ім, як жыць. Лічым магію і акультызм небяспечнымі для духовнага здароўя беларускай нацыі. Пытанне, што там да жорсткасці і вульгарнасці выказванняў сябраў БХД, на жаль, не кажаце канкрэтна, цяжка адказаць. Стараемся кіравацца хрысціянскай этыкай у сваіх выказваннях. Што вы маеце на ўвазе, не зусім разумею. Партыйная ідэя і яе рэалізацыя. Задача беларускай хрысціянскай дэмакратыі на працягу некалькіх гадоў далучыць вернікаў да грамадскіх і палітычных працэсаў, каб забяспечыць маральную базу для пераменаў у Беларусі. Людзі, якія вераць у Бога, не хлусяць, не крадуць, не зневажаюць іншых, мусяць быць падмуркам новай Беларусі. І ідэя беларускай хрысціянскай дэмакратыі праз цэрквы, праз вернікаў выйсці на ўсё грамадства ў цэлым. Гіперэкуменічнае пытанне. У БХД зараз ёсць сябры юдэй, атэісты, мусульмане. Яны складаюць заўважную меншасць, але падтрымліваюць хрысціянскія прынцыпы і гатовыя рэалізоўваць з намі партыйную праграму. Павел, ваша цытата з парталу «Мы» – персоны кшталту камуніста Калякіна – гэта маргіналы, канец цытаты. Дзеля доказу гэтага Севярынец прапановае паглядзець на сучасны стан камуністычнага руху ў краінах Еўропы. Камуністы знаходзяцца ў маргінезе. Пытанне. Як вы параўнаеце стан камуністычнага руху ў краінах Еўропы з станам БХД ў Беларусі? Вельмі проста. Беларуская хрысціянская дэмакратыя – гэта новая і перспектыўная палітычная сіла, якая толькі набірае моц. Камуністы, паўтараю, гэта маргіналы, якія не маюць палітычнай будучыні. Павел, распавядзіце пра вашую ролю ў канфлікце паміж сустаршынямі маладога фронта Дашкевічам і Фінкевічам. Пракаментуйце меркаванне наконт таго, што ў гэтым канфлікце вы не захоўваеце нейтралітэт, а падтрымліваеце пазіцыю Фінкевіча і дапамагаеце яму ў барацьбе за лідарства супраць Дашкевіча. У вас няслушная інфармацыя. Па-першае, Дашкевіч старшыня, а Фінкевіч намеснік старшыні. Па-другое, я лічу, што перад падзеямі 28 верасня малады фронт мусіць быць едным і моцным. Мая пазіцыя – нельга сварыцца ў такія адказныя для краіны моманты. Аднолькава падтрымліваю Дашкевіча і Фінкевіча. Не ёсць фанатам ні Зміцера, ні Артура, а ёсць фанатам маладога фронту. Павел, цікавіць твоё меркаванне як прыхільніка маральнай палітыкі. Усім вядомая показка «Вораг майго ворогу – мой сябра». Наколькі натуральна мець такую пазіцыю, што датычна псевдакамуністаў на чале са спадаром Калякіным, якія намінальна знаходзячыся пад дахам аб'яднаных дэмакратычных сілаў, дазваляюць сябе цалкам антынацыянальныя выхадкі, пытаецца Таццяна Елавая. Таццяна абсалютна згодны. Камуністам у аб'яднаных дэмакратычных сілах Беларусі не месца. Не было пакаяння за злачынствы камуністычнага рэжыму, кветкі да помніка Ільічу штогод. Прарасейская пазіцыя сістэмная. Вялікая ганьба для нацыянальнага руху, тое, што зараз Калякін з'яўляецца найбольш моцнай постаццю ў палітрадзе АДС. Пасля гэтай кампаніі мусім перафарматаваць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, цэнтр цяжару якіх павінна знаходзіцца ў нацыянальным руху. Павел, а БХД ўжо зняла сваіх кандыдатаў з выбараў? Калі не, дык улады, па-вашаму, выканалі вашы умовы? Чаму вы заклікаеце нас не ісці на выбары, калі вашы ж кандыдаты ў іх збіраюцца ўдзельнічаць? Яшчэ раз тлумачу пазіцыю хрысціянскіх дэмакратаў. Самае важнае, гэта не тое, удзельнічаюць альбо не удзельнічаюць, што гавораць донарам альбо што гавораць рэжыму. Самае галоўнае тое, што мы гаворым беларускаму народу. Хрысціянскія дэмакраты гавораць людзям: дарагія беларусы, на гэтыя выбары не хадзіце, выбараў няма, вас падманваюць, але ідзіце да нас, удзельнічайце ў нашых кампаніях, вось інфармацыя пра іх, вось інфармацыя пра нашых лідараў у вашых акругах, вось іх тэлефоны, давайце працаваць разам. Не будзем гуляць у гульні рэжыму, будзем працаваць разам дзеля перамогі дэмакратычнай і незалежнай Беларусі. Умовы, якія выставлялі кандыдаты ад БХД, улада не выканала. А наша пазіцыя: да 21 верасня прад'яўлены ультыматум уладзе, калі ён не будзе выкананы, кандыдаты здымаюцца з выбару. Такая партыйная пазіцыя. Хрысціянскія дэмакраты зараз на выбары, заўважце, не заклікаюць. Яны заклікаюць працаваць разам з намі у нашых кампаніях. І я думаю, што менавіта такая пазіцыя была б дарэчнай і слушнай для ўсіх апазіцыйных партыяў. Мы мусім ствараць паралельную палітычную прастору, а не ўдзельнічаць у гульнях рэжыму. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі з былым палітычным вязнем, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Павлам Севярынцам вы можаце прачытаць у інтэрнэце на нашым сайце. Нагадаю адрэсу: свабода.орг. А цяпер у эфіры «Падарожжа свабоды». Уладзімір Давыдоўскі распавядае пра Салігорск. Чтоб там не казалі, але ў Беларусі існуе афіцыйна зарэгістраваны бел-чырвона-белы сцяг. Належыць ён незалежнаму прафсаюзу гарнякоў у Салігорску. Але, як і ўсё ў гэтым горадзе, сцяг набыў свае шахцёрскія адметнасці. Старшыня незалежнага прафсаюзу першага рудакіравання Васіль Нікіцюк нават зачытаў мне дакумент, у якім яны пазначаныя. Колеры на сцягу БНП азначаюць, што гарнякі здабываюць калійную і каменную соль. А чаму бел-чырвоны-белы? А таму, што ў нас ёсць соль белая, якую мы ўжываем у пішчу, і соль чырвоная, іменуемая сільвінітам, якую мы ўжываем для таго, каб атрымаць нашыя тукі. На Беларусі суадноснасць між колькасцю солі і калію 1:3. І таму так, што гэтых две часткі, а гэтых адна частка чырвоная. У Салігорску бадай самы моцны незалежны прафсаюз. Створаны ён быў у 91 годзе, а ў 92 у выніку 44-дзённай забастоўкі дамогся павышэння зарплаты гарнякоў у 3 разы. Цяпер час іншыя ўлады і варункі. Тым не менш, прафсаюз існуе. Некаторыя предполагалі, што даже после десятилетия з прафсаюзам можа што-то произойти. Но тем не менее, прафсаюз медленно, но уверенно развивается. Численность его растет. Люди по-прежнему боятся. Боятся потому, что существуют различные системы. Одной из таких систем для удержания людей есть контракт, на который люди пошли добровольно. Никто сильно не гнал, просто пообещали 15%, а денег много не бывает, как и здоровье. Галоўным дасягненнем прафсаюза лічыцца калектыўная дамова. Чым яна адметная сёння? Впервые у нас есть такой пункт — вопросы приватизации. Пускай он коротенький, но уже профсоюз об этом подумал. Незалежны прафсаюз у пэўным сэнсе апазіцыйная структура, а ўсё, што сёння апазіцыйнае, насцярожвае ўлады, і часам супраць людзей прымаюцца рэпрэсіўныя меры. Оно действительно так. Но у нас в объединении профсоюз достаточно мощный, хотя на некоторых предприятиях, в частности взять Гродно-Азот, Там действительно происходит выдавливание людей из профсоюза. Взять наш автобусный парк Солигорский, была когда-то мощная организация, 400 человек. И вот сумели все-таки подойти таким образом, чтобы профсоюз этот там развалить. Теперь они решили вновь создавать, конечно, создавать теперь это значительно сложнее. В те годы это было попроще, теперь это отслеживается. Ведь был когда-то у нас и пеший поход на Минск. А теперь даже мы хотим провести пикет, и нам не разрешают провести пикет. Тогда было время другое, ну и вот независимый профсоюз воспользовался этим временем, то, что нам удалось получить. Мы получили, и теперь наша задача вот, в существующих ныне условиях это сохранить, не дать, чтобы это утратило силу. Наперёд выборы. Если честно, я как-то слабо верю, что все пройдет у нас хорошо, хотя делают для этого все. Свои кандидаты у нас выдвигаться не будут, но Цицура должен выдвигаться, такой Александр есть от предпринимателей. У него тоже демократический взгляд, безусловно, будем поддерживать. Далейший мой шлях по тутэйшых понятиях звыклы от рудника до головного управления Беларусь-Калия, якое местится у самым центры городу побач с помником Ленину. А по дорозе зазначу, что шахтерская справа досыть небеспечная. Так у свете, что дня у шахтах гине 30 человек, а у Солигорску селета таких выпадков уже 3. Наступный мой собеседник – наместник старшини незалежного профсоюза Беларусь-Калия Сергей Чаркасов. Не дивно бачить у вас на столе Библию, а не операционный кодекс. Вот, это книга книг, на которой воспитывается все поколение, цивилизованное человечество. Коммунисты самое страшное, что сделали, нас оттогли от этой книги. Они нарушили все заповеди. А человек их лучше не по заповедям, ничто. Вот поэтому я специально положил эту книгу. Еще одну книгу я нашел. Пусть это многие считают лицемерием, это их печаль. Я знаю, что если бы люди пришли вот к этой книге, у нас бы решились масса проблем. Политических, экономических, социальных, ну, естественно, духовных. Кстати, это Библия с дарственной надписью на белорусском. Особисто вам, что я надое? Напоминание каждый день о тех 10 новозаветных и 9 ветхозаветных заповедях. Вам доводилось працовать не только в Беларуси. Чем отрознивается праца солигорских шахтеров от инших? Ну, во-первых, работа в солигорских рудниках легче в 3 раза, чем работа на угольной шахте. Но я не скажу, что она по опасности легче. Здесь очень опасные шахты. И причем есть такие составляющие, которые, видимо, сознательно не определяют власть и собственник для того, чтобы людям потом компенсацию не платить. Потому что не зря же ведь вот эта ранняя смерть шахтеров. Конечно, многие списывают это, они ведут нездоровый образ жизни, там они курят, там пьют, то употребляют, культуры питания нет. Но это не так. Или вернее так, частично. А ведь есть часть вины предприятия, производство, которое вот людей, неопределимо полностью вредные факторы, заставляют работать, а люди не знают об этом. У подорожжах свободы Владимир Давыдовский рассказывает про Солигорск. Солигорск был заснованы 50 годов тому на месте невеличкой вёски Вишнюка, коли у тутэйших нетрах знайшли каменную и калийную соль. Сегодня тут живе уже амаль 102 тысячи человек. Фактично, это город одного предприемства – Беларусь-Калия, на яким працуе больше, як 20 тысяч. Полова усяго працоўнага насельніцтва городу. Предприемство заможное, ориентованное пераважно на экспорт, и что год приносит державе некалькі миллиардов доляров. Однако мой суразмоўца Сергей Чаркасов бачыць у спецыялізацыі гораду небяспеку. Самая страшная уловка, я не думаю, что это случайно сделано. Они же понимали, что моногород, необходимы другие производства. А если другие производства будут, значит там будет конкуренция. Значит люди будут требовать больше зарплаты. Поэтому люди просто прикованы к шахте и работают по 30 лет. И для них это как будто обычно. Работать по 30 лет в забое, в шахте, умирать 49-55 лет. А они понимают, что вот написано же в этой книжке, создал Бог человека и дал ему жизнь 120 лет. Сейчас что происходит? Человек умирает 49 лет, вы понимаете? Чым живе Солигорск сёння? Мяркуючы по словах Мінакоў, найбольших уразила падзея, якая адбылася ўвесну, калі падчас каталіцкага свята на касцёл упаў кран і прабіў дах. па шчасліваму збегу абставін абышлося без ахвяр, але дагэтуль тое прыгадваюць і ўспрымаюць як кепскі знак. Актыўна веруюць і чуткі, нібыта там, дзе будаваўся лядовы палац, няўстойлівая глеба, бо пад зямлёй знаходзяцца падземныя вадаёмы, а таму бэлькі пайшлі ўглыб далей, чым трэба, і гэта можа прывесці да дэфармацыі пабудовы. Народ не пакоіцца, аднак мясцовае кіраўніцтва пакуль не пацвярджае і не абвяргае гэтую інфармацыю. А яшчэ тут вельмі шкадуюць, што не могуць пабачыць і пачуць беларускіх музыкаў кшталту крамы палаца НРМ. Бо ўсё вырашаюць кіраўнікі прадпрыемства і горада, якім бліжэй прэзідэнцкі аркестр. Салігорск – гэта горад мужчын-гарнякоў, а разам з тым жанчын і моладзі. У іх таксама адзіная перспектыва – Беларусь-Калій. Татьяна и Олесь, як и большиня горожан, працуют на Беларусь-Калии. Женщине намного тяжелее в нашем городе. У нас на фабрике работает где-то 40% женщин, но зарплата их и зарплата мужчин очень существенно отличается. А если посмотреть с женской точки зрения, когда женщина здесь не только женщина, но еще как глава семьи, на ней дети, на ней быт, конечно, тяжело. Вот элементарно, школьный сезон начинается, школьная форма на девочку-первоклассницу, 150 тысяч, костюмчик, простите, с зарплатой в 300 тысяч, 400. Это достаточно бьет по бюджету. Умовы працы на предприемстве, насколько яны прыдатныя для женщин? Мы вынуждены работать в таких условиях труда. На том же самом сгущении, когда девчонки работают смену 12 часов и где-нибудь там на минусовой отметке или там машинисто-насосных установок, они вынуждены стоять по колено, а то и по пояс в сырости, в холоде, особенно зимой. Летом же в жару, особенно грануляция, там высокие температуры. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на ее здоровье в дальнейшем. До того же экологичная ситуация. Это уже тоже ни для кого не секрет, что сейчас у нас из 100 рожденных детей примерно каждый десятый, а то и уже и чаще, стоит на учете у различных заболеваний. Да. В частности, это сердечно-сосудистые заболевания, то есть аномалии развития сердечной системы. То есть добавочные хорды и всевозможные пороки сердца. Это у нас в Солигорске участилось. Плюс ко всему, женщины, которые рожают первого ребенка после 30, очень много различных аномалий развития вплоть до данных. По воде солигорского сайта, у 2003 года на 100 народженных приходилось 79 абортаў. Сёлета ў Салігорску абортаў значна менш і нават назіраецца павелічэнне колькасці народжаных. Чым, на вашую думку, гэта выклікана? Явна ўзровень без зарплаты вырас, плюс жыллё под 5% кредиты. Еще, наверное, все-таки с появлением 5-го и 6-го рудника появилась какая-то уверенность, что еще на каких-то там 50, например, может 100 лет работой будет обеспечен хотя бы один кормилец в семье, хотя бы папа. Напрыканцы меркавання самага маладога пакалення. Карыні і Сафіі 4 і 6 гадоў. Вы нарадзіліся ў Салігорску, тут жывёце. Чым вам падабаецца гэты горад? Красівы, маладой. Ну, народ добры. Ну, маленькі. Не так проста заблудзіцца. Многа гасцініц. Фонтаны, асабіна начной. Вот вы былі ў розных гарадах, а дзе б хацелі жыць? В Мінске. В Бресце. А чаму ў Мінске? Макдональдс ёсць. А чаму ў Брэсце? Брэсцкая крепасць ёсць. Адказ прагучаў нечакана, але апынуўся досыць змястоўным. Бо і сапраўды, кажучы мовай дарослых, Салігорску відавочна не хапае атрыбутаў уласцівых сучасным гарадам, а таксама старадаўніх пабудоў і спаконвечнай гісторыі. Усё гэта, гэтак жа як і гарняцкі быт, вылучае горад з шэрагу іншых. А таму я цалкам пагаджуся з дзяўчынкай, якая заўважыла. Салігорск – это город особенный. У передачи «Подорожье свободы» Владимир Давыдовский рассказывал про Солигорск. А теперь в эфире передача «Поштовая скринка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. Ці застаюцца шансы на тое, што парламенцкія выбары, прызначаныя на 28 верасня, будуць дэмакратычнымі і справядлівымі, што палата прадстаўнікоў перастане быць паслухмяным дадаткам да прэзідэнцкай адміністрацыі, які дагэтуль па ўсіх пытаннях выказваўся аднагалосна ці амаль аднагалосна. Адказы на гэтыя пытанні шукаюць многія нашы слухачы. Сваімі меркаваннямі, здагадкамі, прагнозамі яны дзеляцца ў лістах на свабоду. Вось што піша з нагоды хуткіх выбараў наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Упэўнены, што кандыдатам ад дэмакратычных сілаў неабходна зняць свае кандыдатуры, каб не быць удзельнікамі легітымізацыі гэтак званага парламенту. Адметны момант – тое, што ў выбарах адмовіўся ўдзельнічаць Сергей Гайдукевіч разам са сваёй партыяй. З гэтай нагоды хацелася б пачуць меркаванне аналітыкаў свабоды. Чаму так адбылося? Я думаю, прычына ў тым, што яму зверху дадзена такая каманда. Патрэба ў гайдукевіцкай партыі, як зручнай кішэннай апазіцыі, адпала. У палаце прадстаўнікоў, хутчэй за ўсё, будзе стварацца магутная праўладная партыя кшталту пуцінскай адзінай Расіі. Зрэшты, я на сваіх высновах не настойваю, напісаў у лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Гэтай тэме спадар Валошка мы надавалі немала ўвагі ў мінулым ліпені, калі стала вядомай навіна пра няўдзел у выбарах лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча. Гучалі і меркаванні экспертаў, і пункт гледжання самога спадара Гайдукевіча, які, нагадаю, спаслаўся на тое, што яму і ягонай партыі неабходна засяродзіцца на падрыхтоўцы да больш значных, чым парламенцкія выбары, палітычных падзеяў. Тэксты аналітычных праграмаў «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт», прысвечаных гэтай тэме, можна знайсці ў нашым архіве на сайце «Беларускай свабоды». На тэму выбару выказваецца і яшчэ адзін наш сталы слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша. «Збіралі ў нас подпісы за вылучэнне кандыдата ад улады. Прыйшлі да маёй маці. Яна непісьменная. Падала свой пашпарт, знайшла і мой. Зборшчыкі за яе падпісаліся самі, ды яшчэ сказалі, як з'явіцца Павел, няхай падыдзе, распішацца. Уяўляю, які скандал разгарэўся б, калі б так паступілі апазіцыйныя актывісты. Ведаю, што гэтак жа збіралі подпісы за вылучэнне праўладных кандыдатаў і ў іншых мясцінах Беларусі. Падманваюць нас і пры гэтым яшчэ спасылаюцца на грамадскую думку. Вось цяпер Казуліна ды іншых палітвязняў выпусцілі дзеля прыліку. Кажуць, што і выбары будуць праводзіць сумленна. Усё дзеля таго, каб Захад прызнаў легітымнай палату прадстаўнікоў», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Сапраўды, ад таго, як будуць праведзены гэтыя выбары, у стасунках паміж Захадам і цяперашняй беларускай уладай залежыць вельмі многае. Пра тое, як вылучалі кандыдатаў, як фармавалі выбарчыя камісіі, як цяпер адбываецца агітацыйная кампанія, наша радыё на працягу апошніх месяцаў паведамляла і паведамляе часта. Ужо сёння вядома, да падліку галасоў апазіцыя фактычна не дапушчана. Ва ўчастковыя камісіі трапілі лічаныя яе прадстаўнікі. Ці магчыма ў такіх умовах разлічваць на сумленныя і справядлівыя выбары? Напэўна, не. Хоць наўрад ці выпадае спадзявацца і на тое, што ўлада калі-небудзь сама створыць для сваіх апанентаў цяплічныя ўмовы і дазволіць ім бесперашкодна заняць большасць месцаў у парламенце. Аўтар наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёва выказваецца наконт наладжвання дыялогу паміж беларускай уладай і Захадам пасля таго, як афіцыйны Менск пагадзіўся на вызваленне палітвязняў. Слухачка піша. Якім бы цвёрдым сплавам не здаваўся Лукашэнка, Захад пры вялікім жаданні мог бы хутка яго расціснуць. Усё залежыць, як у кузні ад каваля, ад тэмпературы і сілы удару. Іншая справа – ці па-сапраўднаму хочуць гэтага ў развяз ды злучаныя штаты. Вось за вызваленне Александра Казуліна трэба нізка пакланіцца перад Захадам. Не літасць Лукашэнкі вызваліла палітвязня, а справядлівасць і сіла праўды, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Можна прадоўжыць вашу, спадарня Александроўская, аналогію з кавалём і кавалкам металу. Вось разлічыць малатабойца тэмпературу і сілу удару няправільна – перастараецца, і ўся работа пойдзе ў лом. А ў цярплівага і здольнага нават самы цвёрды метал ператвараецца ў падатлівую загатоўку і ў рэшце рэшт набывае тую форму і якасць, якія патрэбны майстру. У адным з нядаўніх аглядаў пошты прагучалі лісты Мікалая Бусіла з Дубровы і Мікалая Куксо з Івенца, пра лёс калгаснай вёскі, пра тое, як жывуць сёння вясковыя жыхары, пра што гавораць і думаюць. Пачуўшы гэтыя развагі, наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў распавёў пра жыццё аднаго свайго даўняга знаёмца, трактарыста Мікалая з Мёрскага раёну, якога ён, як адзначае ў лісце, паважае за розум, за абыякавасць да моцных напояў, за роўныя спакойныя ўзаемаадносіны ў сям'і, за прагу да ведаў. Мікалая дзве дачкі, жонка і немалая ўласная гаспадарка. Яму 45 год, абслугоўвае на трактары статак кароў, якія ўсё лета пасуцца ў полі. Выязджае з дому о 4 гадзіне раніцы, падвозіць даярак, дастаўляе ваду, а дамоў з працы вяртаецца не раней, як о 8 вечара. У сваім лісце Кастусь Сырэль гэтак пераказвае сваю размову з Мікалаем. Кажу яму, дык атрымліваецца, што ты ад 4 раніцы да 8 вечара працуеш, можа яшчэ і без выходных? Так, без выходных. Дык ты ж яшчэ дадай, што ў мяне сваіх дзве каровы, ды сялушка, ды свінні, ды куры. Яшчэ і трусоў трымаю, ды гароду гектар. Сена каровам на зіму нарыхтаваць трэба, спраў вышэй галавы. Я што, набыў бы для дзяцей кампутар за палучку ці шклопакеты ў хасе паставіў бы? Коля, не вытрымаеш, здароўе падарвеш, немагчыма столькі працаваць. А што, у дзве змены няма як працу арганізаваць? Ды людзей няма, няма каму працаваць. Нічога, вытрымаю. Хутка на двухразовае даенне пераходзім, дзень ужо малы робіцца, тады лягчэй будзе. Далей Кастусь Сырэль піша, што адказаў трактарыст Мікалай на пытанне пра аграгарадкі ды дэкляраванай уладай адраджэння вёскі. Ды няма ніякага адраджэння. Гэта ўсё байкі для гарадскіх. Некалькі гаспадарак арганізавалі, каб было што па тэлевізары паказаць. І аграгарадкі гэтыя нікому не патрэбныя. Плот жалезабетонны паставяць, пафарбуюць, шыльду павесяць, вось і ўвесь аграгарадок. У нашай вёсцы ўсё было. І пральна-лазневы камбінат, і кансервавы цэх, і капцільня, і быткамбінат усё разрабавалі, адны сцены стаяць. Абсталяванне, мэблю усё расцягнулі. Нават з падлогі дошкі павызіралі. У былой канторы калгаснай пару культработнікаў сядзяць, больш нікога няма. У школе вучняў 30 засталося, хутка і школу зачыняць. А прэзідэнцкія дамкі як жа? А каму яны патрэбныя? Хто ў іх жыць будзе? Хіба моладзь сёння згадзіцца працаваць ад 4 раніцы да 8 вечара без выходных за капейкі? Вунь стаяць 3 дамы двухпавярховыя на 4 кватэры кожны. Іх жа нядаўна зусім будавалі. На 3 дамы 2 сям'і жывуць. У астатніх кватэрах нікога, нават шыбаў у некаторых вокнах ўжо няма. Было да іх цэнтральнае ацяпленне праведзена, абрэзалі, печкі паставілі. Заўважыў, што коміны стаяць. А кватэры ж нядрэнныя, адрамантуй і жыві. У вёсках лічы адны пенсіянеры засталіся. Праз 30 год ад нашай вёскі не будзе і знаку. Ды ад навакольных вёсак таксама. Лес будзе тут расці, хмызняк і пустазелля, а ты кажаш адраджэнне. Заканчвае Кастусь Сырэль свой ліст наступнымі высновамі. Яшчэ адна цытата. Умее наша родная ўлада са звычайнай працы зрабіць, прабачце за таўталогію, гераічны подзвіг. Гэта, з майго пункту гледжання, сведчыць пра элементарную няздольнасць арганізаваць у сельскай гаспадарцы нармалёвы вытворчы працэс. На маю думку, дык і арганізоўваць нічога не трэба. Дайце людзям свабоду, не перашкаджайце. Яны самі ўсё арганізуюць аптымальным чынам. І подзвігаў на жніве ці на пашы ніякіх не трэба. Трэба проста працаваць, як робяць у звычайных дэмакратычных краінах звычайныя людзі. Так заканчвае свой ліст на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, пакуль ёсць у вёсцы хоць адзін такі Мікалай, прасавіты, старанны, непітушчы, яму б даць столькі зямлі, колькі можа апрацаваць, колькі ён захоча, і з тэхнікай бы дапамагчы, і з крэдытамі, на мінеральныя ўгнаенні, на будаўніцтва, на насенне. Іншая справа, што ў тысячах беларускіх вёсках зрабіць гэта ўжо немагчыма, не засталося там ужо такіх Мікалаяў. Адны састарэлі, другія паўміралі, трэція падаліся ад калгаснай безвыходнасці ў горад. Зарастаюць хмызам, ператвараюцца ў пустку тыя палі і сенажаці, якія палівалі сваім потам дзясяткі і сотні пакаленняў беларускіх сялян. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. У перадачы «Паштовая скрынка 111» лісты слухачоў на свабоду каментаваў Валянцін Жданко. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы з розных краінаў свету разважаюць, чаму іх навучыў досвід замежнага жыцця. Перадачу вядзе Таціна Поклад. Замежны досвід – гэта не толькі веды і інфармацыя, якія засвойваюцца ў часе вучобы і працы. Досвід іншай культуры, іншага, ад рознага ад беларускага ладу жыцця і грамадскіх дачыненняў, самастойнае жыццё ў новым асяроддзі, далёка ад сям'і і блізкіх – усё гэта таксама вучоба. Чаму навучыла замежжа? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краінаў свету. Спачатку невялікае апытанне. Я сказала так, что научила только одному, что не важно, где ты живешь, а важно, какой ты человек, и что ты в этот свет приносишь. Вот чему научила. Ну, вельми шмат чему, но самое главное, это столько переносить тяжкости и верить в будущее. Это главное, верить в любовь. Это были меркования из США и Египта. Галина живе в Нью-Йорку с мужем политутекачом и двумя маленькими детьми уже 8 годов. І столькі ж у Егіпце жыве Кацярына, падводны аператар і мастачка, інструктар па дайвінгу, падводнаму пагружэнню. І таксама Юрась, ён таксама інструктар па дайвінгу, у Егіпце другі год. А Гражына з Нью-Йорку адказала на пытанне больш падрабязна. Напрыклад, мяне перш за ўсё Амерыка навучыла не скардзіцца на жыццё. Гэта самае галоўнае. Гражына Залеўская з Ліды ў США вучыцца і працуе. Яе праца ў адным з нью-йоркскіх бараў не з самых лёгкіх, як яна сама кажа, сваім дзецям такой працы бы не пажадала. Але, вядома, справа не столькі і не толькі ў цяжкасцях, і хапала і дома. За гэты 5 год, што я пражыла тут у Штатах, мне гэтыя 5 год навучылі не перш за ўсё не скардзіцца на сваё жыццё, а проста ісці наперад. Таму што, па-першае, не асабліва ёсць каму паскардзіцца, таму што ты можаш даверыцца толькі самым блізкім сваім людзям, а самыя блізкія людзі жывуць вельмі далёка. І не хочацца іх турбаваць, не хочацца, каб яны перажывалі за цябе. І вось толькі ісці наперад, гэта першае. Гражына прыгадывае, што калі ехала ў США, то не планавала адразу заставацца надоўга. Я была ўпэўнена, што я прыеду сюды толькі на 3-4 месяцы, і ўсё. Калі мне нават там нехта з моіх сяброў казаў, вось, магчыма, ты застанешся і гэтак далей, я адразу ж сказала, не, толькі не я. Але кажуць, ніколі не гавары ніколі. Ось так у мяне атрымалася. Але, шчыра кажучы, я не шкадую ні за кожны дзень, ні за кожны год, што тут прайшоў. Таму што гэта і ёсць ось тот жыццёвы опыт, што ты прайшоў сам. Канешне, на жаль, за гэтыя 5 год адразу ж стаў дарослым, таму што з'язджаў адтуль маленькім дзіцём, самая любімая дачушка, а тут вымушаны быў стаць адразу ж дарослым чалавекам. Гражына мае ў ЗШ сяброў і роднае асяроддзе, як яна кажа, у згуртаванні беларускай моладзі Амерыкі, але адарванасць ад сям'і, бацькоў, сястры, тое, што яна не была ў Беларусі яшчэ цягам усіх 5 гадоў жыцця, навучыла яе, як яна кажа, таму, чаму дома не навучышся. Яшчэ мяне асабіста навучыла больш, як бы гэта сказаць, больш з адказнасцю адносіцца да сваіх блізкіх, якія засталіся там. Я нават, можа, так па-дзецкі зараз скажу, але я памятаю сябе дома, там мама нешта папросіць зрабіць, скажаш, ай потым, ай пазней, ай там не хочацца, ай я лянуюсь. А зараз ты больш з адказнасцю кожную хвілінку тую спамінаеш, і табе, напэўна, было б зараз радасці нешта дапамагчы, нешта зрабіць, падмесці падлогу. Ну, такія некія ось штодзённыя справы было б, таму што ты разумееш, што ты вельмі далёка, а час ідзе, і ты разумееш, ты, твае бацькі не маладзеюць гэтым кожным днём. Менавіта такая любоў да таго, што засталося там, не тая ностальгія, пра якую зараз усе кажуць, а менавіта тая вось адказная любоў да родных, да блізкіх, да сваёй зямлі, да кожнай кветачкі вось там у полі, якая была побач сваёй хатай. Вось ужо такая адказная любоў. Не такая дурная ностальгія, што вось як там, калі мы былі маладыя ў тыя часы, не, а менавіта вось адказная такая любоў да ўсяго тут з'яўляецца. Гэта не сентыментальнасць, кажа Гражына. І разам з тым, самастойнае жыццё ў ЗША навучыла дзяўчыну быць моцнай. І, магчыма, гэта не самае лепшае, але навучыла менш перажываць. у сэнсе можа быць трошкі жорсткім. Я часам сябе лавіла на такой думцы, што я вельмі мала плачу, але гэта не ад таго, што мне вельмі лёгка і ўсё мне складваецца вельмі лёгка, ад таго, што ты больш трымаешся, больш жорсткім становішся да ўсяго, да жыцця, магчыма нават да людзей, да сябе, бо трэба ісці наперад. Гэта вось у гэтым сэнсе, што то навучыла. І я вось тут нават са сваімі сябрамі, са сваімі знаёмымі, калі размаўляю, але гэта нават не то, што навучыла. Я вось тут параўнула нават сябе і сваіх беларускіх сяброў з іншымі, нават са сваімі знаёмымі з Расіі, з Латвіі. Мы, у прынцыпе, мы якія былі там, такія добрыні, трошкі такія наіўныя, мы такія тут і засталіся больш. Стараемся, канешне, глядзець наперад, але такія былі, такія засталіся. Мы ведаем, што перш за ўсё для нас гэта вучоба, вывучыцца стаць, каб паважаць перш за ўсё сябе. Свабода ў краінах Скандынавіі – гэта таксама адзін з урокаў, пра які кажуць многія беларусы. Свабода і прыгажосць, адзначае Галіна Яшчанка пасля вучобы ў Даніі. Навучылася бачыць прыгажосць вакол. Што я маю на ўвазі, датчане, яны ўмеюць эту прыгажосць ствараць і ўмеюць ёй насалоджвацца. Яны, напрыклад, вечары запальваюць свечкі. Вось ты ідзеш па вуліцы, бачыш, там маю кожным у вакне свечкі. Это абсолютно так традиция. Яны могуць нават не на стол ставіць, просто на вакенцы стаяць і мігараць. Там кветкі ў хаце вельмі часта жывыя, это таксама для іх нормально. Принести там, и каб кожны тыдзень былі ў хаце жывыя кветкі. Яны, ну, у іх просто такая спецыфіка краіны, што там адзенне адносна заробку, адносна ежы каштуе танней. Таму людзі набываюць шмат адзення. Яны ўвогуле любяць так вот у доме ўсё рабіць, у іх нават спецыяльны тэрмін, які азначае вось так утульна. У доме заўсёды вельмі утульна, вельмі прыгожыя шторкі, там ўсё пад колер, так вельмі, каб ўсё натуральнае, такія яны любяць дрэва моцна, там драўляныя харошыя падлогі. І гэту прыгажосць вакол яны вельмі любяць ствараць і любяць і насалоджвацца, ось вечары пасядзець, паразмаўляць, купіць гарбату. Это для іх вельмі такі прыемны рытуал. Звычайна там дацкі, я не ведаю, працаўнік будоўлі нармальна заходзіць у кожны вечар, набывае сабе віно і п'е вечары віно, так пад вячэру, як напэўна французы. І напэўна такое асноўнае, што ў іх пераносіцца проста на стыль жыцця. Так кажа Галіна Яшчанка, якая абараніла магістарскую працу ў Даніі ў бізнес-школе ў Капенгагене. Яна жыла ў розных месцах Даніі 1,5 года. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Перадачу «Беларуская замежжа» вяла Таццяна Поклад. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». У перадачы «Земля» бярэ ўдзел этнакультуролях Таццяна Валодзіна. Ля мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Зямлёй называецца планета, якая верціцца вакол сонца і вакол сваёй восі. Таксама зямлёй мы называем паверхню гэтай планеты, на якой стаім ці пра якой рухаемся. Зямля – гэта і тэрыторыя, якая знаходзіцца ў чыімсьці ўладанні ці карыстанні. Урэшце, зямля – гэта проста глеба з царствам мінералаў. А ў народных уяўленнях зямля – адна з асноўных касмічных стыхій, першы элемент, з якога ствараўся сусвет. У касмаганічных паданнях падкрэсліваецца, што першы бог стварыў менавіта зямлю і неістотна прынесла яе ў дзюбе водка са дна сусветнага акіяну ці вытрас з кішэні сам бог. Зямля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца жыцця, маці ўсяго жывога, у тым ліку і чалавека. Да таго ж прыгадаем, што менавіта з зямлі, з гліны, зляпіў бог першага чалавека. Уяўленне аб зямлі цесна звязанае з паняццем рода, радзімы, краіны. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Таким чином, Тетяна, у традиційній культурі земля сприймається вельми широко, вобразно, навіть сакрально. Що сталося основою замацування землі у якості металогеми? Де витоки її сакралізації? Першою причиною – витворча, спораджальна функція землі. Вона виступає як символ жіночого урадливого початку, асенсовується як прародителька і кормителька усього живого. Земля народила і земля маці – це дві ключові формули, які визначають сутність землі у міфопоетичних уявленнях. Яны адносяць зямлю найперш да жывой, адушаўлёнай. Зямля наша маці будзе пітаць, чараўніка, чараўніцу да нашага табара не пускаць. У замовах гэтак казалі. Зямля маці ўсяму, што на ёй ёсць, што было і што будзе наперадзе. Вы сказалі адушаўлёнай. У чым гэтая адушаўлёнасць выяўляецца? Зямля паўстае як жанчына, маці. Часто пожилая і навіть охрещеная християнським ім'ям Тетяна. У замовах до землі інших стихій так і звертаються. Земля Тетяна, вода Уляна, колодязь Іван. Земля, як жінчина, оплоднялася животворним дождем у висобленні мужчинського початку і давала новий урожай. Тому у пісенних і прозаїчних творах її називають «Маті сирая земля». Земля, як кормителька, лічилася не просто святой, а й рівнувалася до жінчини. Не можна землю біць, не віраць або пашкудзіць, бо земля святая. Адначасова існувала заборона чапаць землю у перыяд яе зімовага сну, ад пакравоў і да радаўніцы. Казалі, што да благавешчання земля цяжарная, і таму ніяк нельга гарадзіць плато ды забіваць у яе колікі. Да таго ж, адухоўленасць зямлі сталася адным са штуршкоў суаднясення яе з маці Божай. Але якім жа чынам паганскі культ зямлі мог судакранацца з выключна хрысціянскім культам Божай маці? Здаецца, што гэтыя культы з'явы, як з майго гледзяшча, зусім розных парадкаў. Маці земля ніколі не зліваецца з Божай маці цалкам, але яны пастаянна і арганічна суадносяцца адна з адною. Разом выражають нейкую агульную глибинную ідею. Суднясення Маті Землі з Маті Божої відбувається праз агульне для їх переживання, великої радості материнства і великого гора, покути, страти. І гэта не двухвер'є, не подвоєння по сутності одного в образа, але два ракурси одної релігійної ідеї, два типи її символізації. Таким чином, першою подставою міталігізації землі сталася роля яе як кормітельки. Але Тетяна кормить земля повсюдь, і в Білорусі, і далеко поза її межами. Що ж додає сакралізації землі менавіта білоруської? Тая земля священная и родная, где лежат продки, где народились батьки и ты сам. И в этом сенсе разъеднана с землей переживалася особливо болюче. Колисти, вымушенные переселенцы перед отъездом, брали жменьку родной земли, как прожиться на новом месте и не сумовать. Жменьку земли додавали и в могилу на чужине. Земля ж за могил родных наогул наделялася могутной оборончей силой, бо могла баранить от беды да хворобой. Генетично запрограмованная территориальная мотивації і зв'язана з їм емоційний стан надійного почування тут і на гэтай землі тільки підтримували міфологему землі як маці, що тримає побач. Земля, як і маці, тримає чоловіка побач. Дык чому ж тады білоруси з легкістю покидають яе? Але кожная маці гадує дзіця, каб відправити його у люди. Дать, аддаць усе і чекати назад. Іншая справа, не кожны сын вырастае удзячным. Але кожны апошнія свае хвілі кліча менавіта маці. Так і беларусы. У мінулым пакідалі зямлю ў скрайніх выпадках. Зараз па-іншаму, але тычыцца гэта перадусім моладзі, якая вырасла ў іншых варунках. А паспрабуй зварухнуць бацьку з месца. У маці яшчэ існуе выразны інстынкт абароны сваіх дзяцей, ды і сябе дзеля дзяцей. Нават не патрабуе доказаў той факт, наколькі магутна можа выконваць міфалагема зямлі функцыі псіхалагічнай абароны. Міфалагемы такога роду спараджалі ўяўленні аб нават містычнай сувязі зямлі яе насельнікаў, непрымальнасці чужых. І гэта ў многім вызначае псіхалогію міжнацыянальных канфліктаў ды этнічных чыстак. А як жа тады быць з войнамі, з захопам чужых тэрыторыяў? Па назіраннях адмыслоўцаў, этнасы з асабліва моцным культам зямлі больш бароняцца, чым ладзяць агрэсіі. Чужая земля па юнгу асімілюе заваёўніка. І тут цікава і, дарэчы, прыгадаць меркаванне асобных першабытных плямёнаў, згодна з якімі нельга прысвойваць чужую зямлю, бо на ёй жывуць душы чужых продкаў, якія стануць перасяляцца ў немаўлят. У гэтым заключана вялікая псіхалагічная ісціна, заключае Юнг.